My blood vessel, di mo mababasa. Like, wow, tanghaling tapat, lagi nagbibilad. Kita na yung saldo kahit pauba. Nakapaguran kahit pa nababa. Di magmalapit, basta ka agad. Kasi ako alaga. Naratong atras ang delix, dikit lang ang laban. At kung usapang sabayan, lalamon ko pang bigasa. Sa dami ko nang naiwan, lalang dapat patunayan. Yung nga lang nagkainitan, tapos lang nag-flap kalaban. Charging, number 14. Malas pa na turn over. Biglang tinawag ako ni Kusyo sa my corner. Yung fuck me na. It's not over. The buzzer beater, my bitch is too much. Sigaw madlas. Puta ta. Yeah.